To nowa. To nowa. To nowa. Ja już ci mówię, czym jest nowa era. Praca u podstaw, zaczęciem od zera. Bo to nasz czas, bo to jest nasza era. Jesteś przeciw czy za, teraz wybieraj. Ja już ci mówię, czym jest nowa era. Praca u podstaw, zaczęciem od zera. Bo to nasz czas, bo to jest nasza era. Jesteś przeciw czy za, teraz wybieraj. Kładę rym, dobrze wiesz, że na tą pętlę kładę styl. Co z tego, że znów widzę te jebane psy. Dalej swym tempem idę, sprawdź ten styl. I mą inwencję z bitem, gdy mam ten płyn. Co nowa? Show. Nie ma co czekać, to nasz czas, a nie tych, co truciznę sprzedają w lekach. Ci co, jako ratunek i pomoc przedstawią przepaść. Potem pytasz o kogoś, to jest nie ma go przepaść. Ta sama historia, ten świat to tylko władza i wojna. Choć już teraz chyba wraca do dobra. Wierzę, że opanuje świat, światła harmonia. Zbrodnia i kara, choć nie jedna kara to zbrodnia. To nasza, więc trzeba to zmienić dziś. Przez wieki przecież nie będziemy gnić. Nabierzemy sił, siła w nas. Bo inni chcą nam wcisnąć nędzny kij. Swą rozminką, więc zapełniam niezły beat. Ja mówię ci, nowy ład. Nowe spojrzenie, nowy człowiek, zupełnie nowy świat. Ja mówię ci, nowy ład. Porządny fundament, a nie domek z kart. Zmiany należy zacząć od siebie. Pamiętaj, ziarno wysiewaj na dobrej glebie. Zmiany, ja mówię ci, zacznij je już. Żeby coś osiągnąć, najpierw wysiłek włóż.